699 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Śledczy biorą pod lupę kontrowersyjne dotacje z KPO. Pieniądze szły na łodzie, sauny czy strzelnice. Międzynarodowa krytyka pod adresem Izraela po decyzji o rozszerzeniu ofensywy w Strefie Gazy. Kraków już ogląda Chełmońskiego, tłumy na wystawie w Muzeum Narodowym. Prokuratura przyjrzy się nieprawidłowościom w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy. Czynności sprawdzające podjęła Prokuratura Regionalna w Warszawie, mówi jej rzecznik Mateusz Martyniuk. Celem tego postępowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy są podstawy do wszczęcia śledztwa. Chcemy się zorientować, czy mamy do czynienia zarówno z nieprawidłowościami w wydawaniu dotacji, jak również czy doszło tutaj ewentualnie do popełnienia przestępstwa oszustwa ze strony beneficjentów tych dotacji. Na pewno materiały, które zostaną pozyskane przez inne instytucje, będą wykorzystywane w tym postępowaniu. Sprawa dotyczy dotacji z KPO dla firm z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pieniądze miały pójść na firmowe łodzie, sauny, solaria, wymianę mebli czy kupno wirtualnej strzelnicy. Jak to się stało, że pieniądze zostały przeznaczone na zadania budzące kontrowersje? O tym Michał Dąbrowski. Krajowy Plan Odbudowy to ponad ćwierć biliona złotych na różne zadania, w tym ponad miliard na działalność hoteli, restauracji i cateringu. Tym sposobem w Łodzi firma prowadząca lokal z kebabem podpisała umowę na prawie pół miliona złotych na dywersyfikację działalności o usługi hotelowe, a pizzeria w Wieluniu ma otrzymać ponad ćwierć miliona złotych na poszerzenie oferty o solarium. Wnioski o dofinansowanie były punktowane na podstawie wykazania straty w trakcie pandemii oraz propozycji nowej usługi lub produktu. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Wyciągnięcie konsekwencji zapowiedział także premier Donald Tusk. Marszałek Sejmu przesłał prezydentowi Karolowi Nawrockiemu przyjęte przez Sejm ustawy dotyczące m.in. nowelizacji tzw. Lex Kamilek, reformy szpitali, a także ustawę wychodzącą naprzeciw postulatom emerytów czerwcowych. Jak informuje Kancelaria Sejmu, do tej pory nie wpłynął natomiast żaden projekt ustawy zgłoszony przez nowego prezydenta. Turcja, Wielka Brytania, Jordania i inne kraje negatywnie oceniają decyzję Izraela o rozszerzeniu ofensywy wobec Strefy Gazy i planu przejęcia nad nią kontroli. W nocy gabinet bezpieczeństwa premiera Benjamina Netanyahu podjął decyzję o wejściu izraelskich wojsk na teren enklawy, których dotychczas nie okupował. Zapowiedział, że po przejęciu kontroli zostanie ona oddana arabskiej administracji. Dagmara Kędzior. Działania gabinetu Netanyahu potępia m.in. Turcja. Turecki szef dyplomacji ma w sobotę złożyć wizytę w Egipcie, by porozmawiać z wysokimi rangą urzędnikami na temat planu Izraela. Ten kraj zaapelował też do społeczności międzynarodowej i do ONZ o podjęcie działań, by zapobiec przejęciu kontroli nad Strefą Gazy. Z kolei belgijski szef dyplomacji wezwał ambasadora Izraela. Chce wyrazić całkowitą dezaprobatę dla tej decyzji i zapobiegać o jej zmianę. Dania określiła plany Jerozolimy jako błędny ruch. Jej zdaniem w żaden sposób nie przyczyni się to do poprawy sytuacji w Strefie Gazy i nie pomoże w sprowadzeniu izraelskich zakładników do domu. Głos w tej sprawie zabrał również Hamas, który decyzję Izraela o przejęciu kontroli określił jako zbrodnię wojenną. Ich zdaniem izraelski rząd nie przejmuje się losem zakładników. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Izrael okupuje obecnie 75% Strefy Gazy. Chce przejąć pozostałe 25%. To tam skoncentrowano 2 miliony Palestyńczyków zamieszkujących enklawę. Tłumy na wystawie prac Józefa Chełmońskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od dziś można tam oglądać jedną z najbardziej wyczekiwanych wystaw tego roku. Dwie wcześniejsze monograficzne wystawy prac malarza odniosły frekwencyjny sukces w Warszawie i w Poznaniu. Krakowska ekspozycja składa się z blisko 200 dzieł malarza. To jest bardzo ważna wystawa, uważam. Szkoda tylko, że w tak niewielu miastach w Polsce. Ja jestem ze Szczecina. Specjalnie pani tu przyjechała? Między innymi. To jest okazja, żeby zobaczyć całego Chełmońskiego, nie? Naprawdę. Co największe wrażenie robi? Ogrom tej wystawy. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Świetna wystawa. Andrzej Szczerski, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie. Zobaczą wszyscy arcydzieła Chełmońskiego, jego najważniejsze prace. Te kanoniczne, babielato, bociany, znakomite pejzaże, sceny rodzajowe, czy mniej znane prace z kolekcji prywatnych, głównie dotyczące portretowania prowincji polskiej, ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej i wreszcie obrazy religijne z ostatniej fazy twórczości, bardzo mało znane, znakomite. Wystawa jest otwarta 7 dni w tygodniu, do końca listopada.

W tonacji trójki. Jak często mają Państwo wrażenie snu na jawie? Czy zdarza się, że macie poczucie wyobcowania? Kompletnego niezrozumienia tego, co dzieje się dookoła? All the time, man. Don Davis na początku naszego dzisiejszego spotkania z kompozycją tytułową do czołówki Matrixa. Po zeszłotygodniowym zakończeniu audycji muzyką ze ścieżki dźwiękowej do tego jakże ważnego obrazu, dziś kolejne nawiązanie, kolejne spostrzeżenie, kolejna myśl, kolejna wizja pokazana przez Wachowskich, która stała się rzeczywistością. Co ciekawe, współczesność wydaje się nieco bardziej subtelniejsza, a co za tym idzie pewnie bardziej rozwinięta technologicznie. No bo kiedy przywołamy z Matrixa proces wejścia w jego rzeczywistość, to przypominamy sobie wtyczkę. Gwałtownie wsadzaną wtyczkę poniżej potylicy. Smartfon w takim układzie wydaje się tu znacznie mniej inwazyjnym przejściem. Wiele osób pewnie może powiedzieć, że wręcz przyjemnym, co? Wystarczy przecież popatrzeć. Zatem w dobie wjeżdżania szufladą do głowy przy pomocy jakże subtelnego urządzenia, jakim jest smartfon, w piątkowych wydaniach Tonacji Trójki kultywujemy kulturę płyty winylowej i kompaktowej. Fizycznego nośnika, który znacznie ułatwia zapamiętywanie muzyki. A sam w sobie jest gwarancją znacznie większych kwot dla artystów. Większych niż kolejne odtworzenia w sieci. Mam zresztą wrażenie, że kupując płytę, okazujemy muzykom szacunek. Zatem z płyty, z fizycznego nośnika, utwór ze świata przedpandemicznego i jednocześnie z wrażliwością producenta starej szkoły. Hi, this is Neil from Left Field and listen to Michael on Trójka. Yeah. paradoksalnie brzmi tytuł tego utworu, ale czemu nie? Zwłaszcza, że przecież współcześnie poodwracały się nam pojęcia. Bad Radio, czyli Left Field z płyty Alternative Light Source, z albumu opublikowanego w 2015 roku, który mam wrażenie z czasem zyskuje na wartości. Ale Left Field to dopiero zwiastun tanecznej muzyki elektronicznej stworzonej przez zespoły powstałe pod koniec XX wieku. Jeszcze przed 16 pojawi się mini mixtape oparty na utworach The Chemical Brothers, a w tej chwili nagranie do usłyszenia tylko w trójce i tylko z płyt kompaktowych, bowiem brzmiący już Need and Me, mimo takiego samego tytułu w sieci, na kompakcie został wydany w innej wersji. Tak prezentował się najpierw. To są niuanse, zatem proponuję trochę koncentracji słuchowej. Hi, we are Couscous and you're listening to Trojka. I'm prepared for these confrontations. Vulnerability has adopted me. So frustrated by people's impatience. I'm in a daze and each day's go by. Here and now, so high. Somehow, your love is a growing need in me. Your love is a growing need in me. If you're the one I came to be here with. I doubt my togetherness is more or less alone. Alone. I wanna take you home and show you myself. Can you take it? Can we break it? Will we make it or will we mistake it? Don't you know? And then we go, go slow, slowly but surely, surely adore you. It seems like just one kiss could tell me why. Vulnerability has adopted me. So frustrated by people's impatience. I'm in a daze and each day's go by. Here and now, so hard somehow. Your love is a growing need in me. I'm talking in circles, would he seek me out? If you're the one I came to be here with. How I doubt my togetherness is more or less alone, alone, alone, alone. I wanna take you home and show you and show you myself. Can we take it? Can we break it? Will we make it or will we mistake it? Don't you know? And then we go, go slow. Slowly but surely, surely adore you. Your love is a growing need in me. If you're the one I came to be here with, it seems like just one kiss could tell you why. We'll be right back. donacji trójki. A w niej stare instrumenty w nowej muzyce. stare instrumenty w nowej muzyce, ale nie tak jak u Floating Points, wyciągnięte z niebytu, a myślę tutaj o syntezatorach Bukla 200A, tylko instrumenty wciąż używane, wciąż popularne, słyszane to tu, to tam na wielu, wielu płytach. A myślę o Pearl Syncussion, czyli charakterystycznym dźwięku, bitu, wykorzystanego na przykład przez zespół Crazy P w utworze The Revolution Will Not Be Anything. Pearl Syncussion, używanym przez naszego polskiego Giorgio Morodera, Andrzeja Korzyńskiego, a czynił to w XX wieku, 30, 35, 40 lat temu. Tu w utworze, który pojawił się w filmie Wielki Szu. Andrzej Korzyński z utworem Do You Like Hunky Punky Love, który można usłyszeć w filmie Wielki Szu. Kompozycja powstała na początku lat 80. i już wtedy nasz polski Giorgio Moroder wykorzystywał Pearl Syncussion, czyli instrument, który można usłyszeć w wielu, wielu albumach tanecznej muzyki elektronicznej. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli Push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Jak być może Państwo pamiętają, ten jingle to tu, to tam pojawia się przy okazji różnych prezentacji muzyki The Chemical Brothers. W tym roku mamy jubileusz 30-lecia pierwszej płyty Exit Planet Dust, która była promowana utworem Leave Home. Sięgam po tę kompozycję z kompaktowego maxi singla wersji radiowej. Zanim pojawiła się płyta, brzmiał już Leave Home. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. The brothers gonna work it out. Leave Home w programie trzecim jako zapowiedź mixtape'u złożonego tylko i wyłącznie z utworów Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Usłyszą Państwo nagranie zarejestrowane na setkę w czasie rzeczywistym. Wszystkie kompozycje zostały zmiksowane starymi technikami i wszystkie zostały zagrane z płyt. Życzę dobrego czasu. Trójka.